Benim yaşam biraz sizden farklı. Demek ki ömür statüs seni diyor. Evet, bu Tuhfetü Seniye Muhammed Muhyiddin Abdülhamid'in şerhidir yani. El-Mukaddime, El-Acurumiyye, onun şerhi. Tuhfetü Seniye bi şerhil Mukaddime El-Acurumiyye, İbni Acurrum. Ecrumiyye de diyorlar da. Ecrumiyye. Cim çekmiyor hocam. Nasıl? Cim çekmiyor belki. Beni çekmiyor. Acurumiyye. Acurrumiyye. Bu Ecrumiyye diye Acurrumiyye. Onun şerhi mi olur? Ha? Metin Acurrumiyye. Ecrumiyye de diyorlar. Acurrumiyye. Şimdi bu metni yazan Ebu Abdillah Muhammed bin Muhammed bin Davud es-Sinhaci el-Acurrumi. Eksiği var mı hocam? El-Acurrumi Hazretleri bu nisbetün ile Acurrum. Acurrum'a mensup demek. Acurrum ise lafzatun berberiyetün. Berberi lügatında bir kelime. Manaha, manası da Acurrum'un manası es-sufi el-fakir. Es-sufi el-fakir. Fakir, sufi demek. Ve kâne cedduhu Davud. Dedesi Davud. Evvele men lukkibe bihi. Bu lakabı ilk olarak alan kişi. İlk bu lakapla lakaplanan kişiydi. Şimdi bu da İbn-i Acurrum. İbn-i Acurrum demek ne oluyor? Fakir Sofi'nin oğlu. İbn-i Es-Sufi El-Fakir. Fakir Sofi'nin oğlu demek oluyor. Evet. O metni şerh ediyor hocam. O Muhammed Muhyiddin. Bu metni anlatıyorum şimdi. Metin. Acurrumiyye. Ecrumiyye de diyorlar. Ecrumiyye. Öyle de şey var. Acurrumiyye. Meşhurudur. Acurrumiyye. Acurrumiyye. Bunun çok kitapları var. İşte El-Mukaddimetül Acurrumiyye. Ondan sonra. Şimdi gelelim şarihe. Şarih kimdir? Şarih vel allame el muhakkik el müdakkik Ebu Reca Muhammed Muhyiddin İbni Abdülhamid İbni İbrahim el Mısri. Bu da büyük bir alim. 1900 senesinde efendim dünyaya gelmiş bir zat. Meşhur kitapları var. Çok kitapları tahkik etmiş. Yani. Şerikatr-ı Nedai, Şerif Cüzur-ı Zehebi, Şerh Evlah El-Mesalik, Muni Lebib. Bunlar hep şerh eden zattır bu. Ondan sonra mesela Lubab-ı El-Lubab fi Şerh-i Kitab, Hudur-i Şerh-i Lubab'ı tahkik etmiş yine. Meşhur Ahval-i Şahsiyesi var mesela bu. Eğitim merkezlerinde de okunuyor. El-Ahval-i Şahsiye fi Şeriat-ı İslamiye diye. Yine mirasla ilgili Ahkam-ı Mevarif alil mezhebil erba'a. El-Tuhfetü Seniyye bi Şerhil Acurrumiyye. İşte bu elimizdeki eser. Bu kitapları var müellifin. 1973 senesinde de vefat etmiş. Muhammed Muhyiddin Abdülhamid Hazretleri çok değerli, Arap diline çok hizmet etmiş bir zat. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Mukaddimetü Şarih. Şarih Hazretlerinin mukaddimesi Muhammed Muhyiddin Abdülhamid'in. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve kefa. Allah'a hamdü senalar olsun. Allah her şeye kafidir. Ve selamuhu ala ibadihillezine istafa. Allah'ın seçmiş olduğu kullarına da selam olsun. Hâdâ şerhun. Bu bir şerhtir. Vâdihul ibareti. İbaresi açıktır. Zâhirul işareti. İşareti de zahirdir. Açık. Yani'ü temerati. Meyvesi de olgun. Güzeldir. Denil kutafi, devşirilmesi de kolay. Devşirilmesi de yakın böyle. Dalları sarttığı için hemen alınabilir. Efendim. Kesirul esileti ve temrinati. Temrinatı, soruları çoktur. Kasattu bihi, bununla kastettim. Ezzülfa, manen yakınlık ilallahi teala. Allah-u Teala'ya manen yakınlaşmayı murad ettim. Bi teysiri fehmil mukaddimetil acurrumiyye. Acurrumiyye mukaddimesini tesir etmek, anlaşılmasının kolaylaştırılmasını sağlayarak, bu kolaylaştırmayı sağlamam sebebiyle de Cenab-ı Hakk'ın yanında manevi bir yakınlık elde etmeyi murad ettim. Ala sigari talebeti. Öğrencilerin küçüklerine, küçük öğrenciler, yeni başlayan, bu ilme başlayanlara acurrumiyye mukaddimesinin anlaşılmasını kolaylaştırmak suretiyle Cenab-ı Hakk'a manen yakınlaşmayı murad ettim. لأن هذه المقدمة الباب babdır, giriştir yani. إلى تفهم العربية, Arapçanın anlaşılmasına, ki التي هي لغة سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم ولغة الكتاب العزيز, yüce kitabımızın dili ve Allah'ın elçisi Muhammed Mustafa seyyidimiz, Mevlamız, onun lügatıdır. Bu lügatın anlaşılması için de giriştir, baptır yani, kapıdır. Değil mi? Peygamber diyor ya, ene medinetül ilm ve aliyyum babuha. Ben ilmin şehriyim, Ali kapısıdır. Bu Arapçaya giriş de bu kitapla, yani bu kitabın anlaşılmasıyladır. Acurrumiyenin efendim anlaşılması iledir ancak. Ve ercu, umuyorum, bekliyorum ki en estahikka, nail olayım. Değil mi? En estahikka, hak edeyim derken, yani müellif hazretleri burada Cenab-ı Hak bana vermeye mecburdur manasında kullanmıyor. En estahikka, yani enale, nale, nale, yenalu, enale, nail olayım istiyorum yani. Ha? Elde edeyim. Yoksa hakkı, hakkı lazım kılmak manasında, yani bana vermesi vaciptir manasında. Estahikka, hak sahibi olmamı umuyorum. Hak sahibi olmamı derken yani, nail olmamı murad ediyorum. Bihi, bihâdeş şerhi, bu şerh sebebiyle, radallâhi azze ve celle, feve khayru mâ es'a ileyh, çalışma yaptığım şeylerin en hayırlısı. Rabbena aleyke tevekkelna, ve ileyke enebna, ve ileykel masîr. Rabbena, ey Rabbimiz, aleyke tevekkelna, yalnız sana tevekkül ettik. Ve ileyke enebna, yalnız sana yöneldik. Ve ileykel masîru, yalnız dönüş sanadır. Rabbena gfirli ve li valideyye ve li minine ve li minat yevme yekumul hisab. Hesabın kaim olacağı günde beni, ana babamı ve tüm müminin ve müminatı ya Rab bağışla. El mukaddimatü. Şimdi mukaddimeler. Ta'rifun nahvi mevdu'uhu semeratuhu nisbetuhu vadi'uhu hukmu şari'i fil. Nahvi ilminin tarifi, konusu, semeresi, ne elde edilecek faydası, amacı, gayesi, elde edilecek sonuç, aidiyeti, neye nispet, neyle ilgilidir yani bu nahv ilmi? Ali ilim midir, âli ilim midir? Âli ilim, alet ilimleri ve vesaildir. Yoksa mekasıt mıdır, âli ilim midir? Değil mi? İlimler kaç ayrı? İkiye ayrılıyor. El-ulûm, ilimler nedir? Kısman, iki kısımdır. Ulûmun âliye, ulûmun âliye. Ulûm-u âliye, alet ilimleri. Alet ilimleri deyince, ilmus sarfi, ilmun nahvi, efendim, ilmul belâgati, ilmul mantık. Bunlar, bu dört ilim. Ondan sonra, ulûm-u âliye var, şer'i ilimler değil mi? İşte tefsir, fıkıh, hadis, akaid ilmi. Bir de bunların asılları var. Asılları var değil mi? Mesela işte tefsir usulü tefsir, ulumul Kur'an, hadis usulü hadis, efendim, fıkıh usulü fıkıh, akaid kelam. Akaid nedir? Öz bilgisidir, inanç şeyleridir. Onların delillerinin zikredildiği ilim de hangi ilimdir? Kelam ilimdir. Kelam. O zaman kaç etti? 12 ilim etti. 4 tanesi? Evet. 4 tanesi alet. 4 tanesi furu, 4 tanesi de usul. Evet. Ne yapıyor? 12 ilim. Men cema'a ithney aşara ilmen fehumullah. Peki. Vâdu'uhu, bu ilmi kim vaz etmiş? Yani gün yüzüne çıkartan kimdir? Kim vaz etmiş bunu? Kim koymuş? Kim ilk temellerini atarak bu ilmin gelişimini başlatmış? Hukmu şari'i fihi, Şâri Teâlâ'nın bu ilim hakkındaki hükmü nedir? Evet. Peki. El-ta'rifu, kelimetün nahv. Nahv kelimesi, tutleku, yani tüsta'melu, kullanılıyor, istimal ediliyor. Fil-lugatil arabiyyeti, alâ iddeti me'âni. Lugatta birkaç manada kullanılıyor. Minha, min hâzihil me'âni, el-cihetu, cihet. Tekûl. تقول العرب او تقول انت تقول العرب عرب دار انت تقول سن درسن ذهبت نحو فلان ذهبت نحو فلان جهه فلان فلانجن yönüne doğru gittim اي جهته جهتين ومنها ومن هذه المعاني التي تستعمل كلمه نحو نحو كلمه kullandığı manalardan bir tanesi الشبه والمثل شبيه مثل Türkçe'de biz buna gibi tabir ediyoruz. Tekul söylersin, dersin ki Muhammedun nahvu Aliyyin. Muhammedun nahvu Aliyyin. Muhammed Ali gibidir. Ne demek? Şibhuhu ve mithluhu. Nahvu mu dedik hocam? Evet. Muhammedun nahvu Aliyyin. Muhammedun mübteda nahvu haber. Muhammedun, Muhammed aleyhisselam, Muhammed isimli kişi ne gibidir? Nahvu Ali, nahvu olmaz mı? Nahvu Nahvu Ali'in, Ali gibidir. Ne demek? Şibhuhu ve mithluhu. Yani şibhu Ali'in ve mithlu Ali'in demektir. Ve tutlaku وتستعمل كلمة نحو نحو كلمة نحا ينحو نحو دان في اصطلاح العلماء يعني في اصطلاح العلماء يعني في اصطلاح النحاة نحيجيلerin اصطلاحında terminolojisinde ne üzerine kullanılır على العلم بالقواعد التي يعرف بها احكام اواخر الكلمات العربية في حال تركيبها من الاعراب والبناء وَمَا يَتْبَعُ ذَٰلِكَ Şimdi alâ ile beraber okuduk, mecrur okuduk. Alâ'yı kaldırdık mı artık merfu okuyoruz. Değil mi? El-ilmu bilmektir. Bilmedir. Bir kabiliyete varmaktır. Bil kavaidi, kaidelerle. Bir takım kaideler var, bunları bilmektir. Elleti o kaideler ki yu'rafu biha, o kaideler yardımıyla bilinir. Ahkamu evâhiril kelimâtil arabiyyeti. Arapça kelimelerin sonlarının hükümleri. Yani merfu mu olacak, mensup mu olacak, mecrur mu olacak, yoksa mebniyün alel dam mı olacak, mebniyün alel feth mi olacak, mebniyün alel kesir mi olacak, mebniyün alel sükün mü olacak? Bunlar bilinir. Fi hali terkibiha, fi hali terkibi hâzihil kelimâtil arabiyye. Bu Arapça kelimeler cümle içerisinde yer aldıklarında, terkip olduklarında ahirlerinin durumunun ne şekilde olacağını bildiren, tamam mı? Ne şekilde olacağının kendisiyle bilindiği kaidelerin bilinmesi. İşte nahv ilmini okuyorsun, cümle içindeki kelimelerin durumlarının ne şekilde olacağını öğrenmiş oluyorsun. Nahv ilmi sana diyor ki küllü fi'lin yerfa, her fiil ref eder. Ve yansıbu inkarı müteaddiye, müteaddisi. Küllü ismi muzafin, her muzaf isim yecurru cerrede. Mesela böyle kurallar veriyor sana. Minel i'rabi, vel binai ve ma yetba'u zalike ve buna tabi bilgiler, murebbiye ve mebniliğe tabi şeyler. İşte mebnidir, mebni asıl var. Bakıyorsun o mebni asla müşabihetten dolayı mebni arız lazımlar var, mebni arız gayri lazımlar var. Murep diyorsun, asaleten murep var, tebaan murep var. Değil mi? Mamulü bil asale var, mamulü bil tebe. Hepsi bunlar nahvinde biliniyor. Evet. El mevdu'u. Peki nahv ilminin konusu ve mevdu'u ilmin nahvi, nahv ilminin konusu el kelimatul arabidir. Arapça kelimelerdir. Min cihetil bahsi an ahvaliha el mezkurati zikredilen haller. Yani avarız-ı zatiyyesi irab bina ve bununla alakalı şeylerdir. Değil mi? Her ilmin avarız-ı zatiyyesi vardır. Yani o ilimle direkt olarak ilgili olan konular vardır. Nahv ilmiyle direkt olarak ilgili olan konular da irab ve mebnilik. Değil mi? İrab, mebnilikle alakalı konular. Dolayısıyla Arapça kelimeler. Diyeceksin ki belagat ilmi de Arapça kelimelerle ilgileniyor. Ha, o muktezai hali mutabakat olması olmaması açısından Arapça kelimeler. Sarf ilmi de Arapça kelimelerle ilgileniyor. Efendim ihlal olması, ibdal olması değil mi? Bu açılardan o Arapça kelimeleri inceliyor. Nahv ilmi de onun da konusu Arapça kelimeler. Ha, o da mureb olması, mebni olması, murebliğe tabi konular, mebniliğe tabi konular açısından Arapça kelimeleri ne yapıyor? İnceliyor. Es-semaratu. وَثَمَرَةُ تَعَلُّمِ عِلْمِ النَّحْوِ Nahiv ilmini öğrenmenin meyvesi, yani neticesi, elde edilecek olan ürün nedir? صِيَانَةُ الْلِسَانِ عَنِ الْخَطَئِ فِي الْكَلَامِ الْعَرَبِيِّ صِيَانَةُ الْلِسَانِ Dili korumaktır. عَنِ الْخَطَئِ Hataya düşmekten dili korumaktır. Nerede? فِي الْكَلَامِ الْعَرَبِيِّ Arapça konuşmakta, Arapça söylemekte. Dili hataya düşmekten muhafaza etmek, korumaktır. Bu bir. Bu bir. Tamam. Tekellüm yapacaksan budur. Nahv ilmini bilirsen failden sonra faili ne yaparsın? Merfu yaparsın. Bilmezsen faili mensup da yaparsın. Mecrur da yaparsın. Değil mi? Nahv ilmini bilirsen fiile temin vermezsin ama bilmezsen fiile temin de verirsin. Ne olsa yaparsın. Tamam. Peki bu bir. Konuşma anlamındaki amaç, netice budur. 2. Ve fehmul Kur'anil kerimi vel hadithin nebeviyyi. Fehmen sahiha. Kur'an-ı Azimüşşan'ı ve Peygamber aleyhissalatü vesselam'a ait olan hadith-i şerifleri, sözleri doğru bir şekilde anlamaktır. Yani anlamak derken fehmen sahiha, doğru bir anlayışla anlamadır. Efendim adam konuşamıyor. Kur'an ve sünneti anlayabiliyor mu? Bildiği Arapça bilgisi biliyor. Zaten amacı da nedir? Onu elde etmek. Tahatüp, o ayrı bir konudur. Yani Araplık oturacak, konuşacak, muhabbet edecek, efendim, ticari ilişki, o başka bir alandır. Ama Kur'an-ı Kerim'i anlamak, doğru bir şekilde anlamak, onlar hadisleri doğru bir şekilde anlamak için nahv ilminde derinleşmesi gerekiyor. Konuşmak için fazla bir nahv ilmine gerek yok ya. Yani. Sen kalıplar, belli kalıplar var. Onları ezberlersin. Tekatüp meydana gelir, anlaşılır. Değil mi? Yeteri kadar bir nahvimi aldın mı konuşmayı elde edebilir. Ama Kur'an ve sünnetin anlaşılmasına gelince o az kem alet ile kemalat olmaz. Evet. Az bir nahvimiyle sarftan nahvimden müşba olmadıktan sonra öyle Kur'an'ı, hadisi anlamak zor. اَلَّذَيْنِ O Kur'an ve hadis ki o ikisi هُمَا أَصْلُ الشَّرِيَةِ الْاِسْلَامِيَّةِ Şeriat-ı İslamiye'nin, yüce dinimizin kaynağıdır. Kur'an ve hadis. وَعَلَيْهِمَا مَدَارُهَا Ve şeriatın dönüş noktası da, dönmesi de o ikisinin üzerindedir. Yani şeriat neyin üzerinde devran ediyor? Neyin üzerinde dönüyor? Kur'an ve sünneti. Bir ahkam söyleyeceğiz. Bir hüküm söyleyeceğiz. Bunu ya Kur'an'dan alacaksın ya sünnetten alacaksın. Evet. Değil mi? Ya aslen ya fer'an o Kur'an'da ya işareten ya dalaleten Kur'an'da sünnette bulunacak. Sen ona istinad ederek ne yapacaksın söyleyeceksin. O zaman ahkam-ı şer'iyye hep neyin üzerinde dönmektedir? Kur'an ve sünnet. Öyleyse Kur'an ve sünnetin de dili Arapçadır. Demek ki Arapça öğrenildiği zaman bunlar doğru bir şekilde anlaşılmış olur. Nisbetuhu Bunun nispeti, aidiyeti ve huve minel ulumil arabiyye bu Arapça ilimlerdendir. Yani minel ulumil vesaire. Vesail olan ilimlerdendir. Bizi feinnel arabiyyete vesiletun ilel ulumi şer'iyye. Arapça ilimleri nedir? Bizi şer'i ilimlere götüren bir vesile, bir araçtır. Ama sen bugün işte ne yapıyor birçok insanlar? Bu vesileyi sanki makasit gibi kabul ediyor. Ömrü boyunca 30 sene, 40 sene sarf, nahiv, belagat, mantık okuyor. Şeriattan hiçbir şey okumuyor. 15 sene. Bu olur mu yani? Bunun nispeti nedir? Aidiyeti nedir? Arapça ilimlerdendir. Arapça ilimler demek feinnel arabiyyete vesiletun ilel ulumi şer'i. Amaç nedir? Şer'i ilimlere ulaşmaktır. Tefsire, hadise, fıkha, kelama, akaide ulaşmaktır. Usulü fıkha ulaşmaktır. Amaç bunları okumaktır. Bunlar Arapça olduğu için de bu merdiveni kullanarak onlara gidileceği için bu ilimleri okuyor. Yoksa sarf-ı nahvı öğrenmek, hatta anlatırlar mesela işte bir talebe ölüyor. Melekler soruyorlar. Men rabbuke? O da diyor men mubteda. Mahallen merfu mubteda. Rabbuke merfu haber. Veya diyor ki işte men mukaddem haber. Rabbuke muakhir mubteda. Melekler diyor Allah Allah bu ne diyor? Men rabbuke'nin cevabı bu değil. Ondan sonra Cenab-ı Hakk'a arz ediyorlar. Diyorlar ya Rabbi bu kulun bir şey söylüyor. Diyor ki işte bu mübtedadır, bu haberdir. Cenab-ı Hak diyor ki kullarım benim kitabımı anlamak için bir takım ilimler ihdas ettiler. İhdas ettiler. Benim Kur'an'ımı anlayabilmek için, benim dinimi anlayabilmek o ilimleri ihdas ettiler. O ona çalışıyor. Onun dediğini kabul ediyorum. Tamam. Çünkü amacı nedir? Şeriatı anlamak. Dini anlamak yani. Dolayısıyla o zaman vesile de tabi makasit hükmüne geçiyor yani. Makasit hükmüne geçiyor. Nereye kadar? Makasiti elde edene kadar. Tabi onu okumak da yani şu anda bizim bu nahv ilmini okumamız da aynı Kur'an okumak gibi bir sevaptır. Çünkü sen bunu nahv ilmini niçin okuyorsun? Efendim şer'i ilimleri okuyabilmek için, anlayabilmek için. Evet. Cenab-ı Hak nasip etsin. Vâdi'uhu bunu vaz eden vâdi'u ilmin nahvi vel meşhuru enne evvele men evvele pardon vel meşhuru meşhur olan enne evvele vâdi'in ilk vaz eden li ilmin nahvi nahiv ilmini ilk vaz eden yani nahiv ilmini tedvin etmeye koyulan yoksa nahiv ilmi var idi yani Peygamber aleyhissalatü vesselam zamanında nahiv ilmi yok muydu yani nahivsiz mi konuşuyor ayetler hep nahve uygun değil mi? Bunlar var idi. Bu münasebetler sonra da ne yapıldı? Ortaya çıkartıldı. Tedvin edildi. Oluşturuldu. Dolayısıyla nahv ilmini ilk vaz eden derken yani nahv ilmini Ebu Esved Eddüeli koydu da ondan sonra insanlar nahv ilmine göre kitaplar yazmaya veyahut da işte konuşmaya başladılar demek değil. O zaman Kur'an nahv ilminden önce indi. Nahv ilmiyle hiçbir alakası yok. İsimler sonradan takıldı. Yani bu ıstılahlar, terimler sonradan yani Peygamber aleyhissalatü vesselam insanlara şeriatı anlatırken bu müstehaptır, bu mekruhtur diye böyle ifadelerde bulundu mu? Hayır. Bu çirkindir, bu güzeldir, bu iyidir gibi ifadeler kullandı. Daha sonra o terimleşince fukaha ona ne dedi? Müstehaptır dedi, mekruhtur dedi. Değil mi? Peygamberimiz bir hadis söylediği zaman şimdi yani ashab-ı kiram sahih hadistir, hasen hadistir, daif hadistir böyle bir şey mi diyorlar? Yok. Sonradan ulema ne yapıyor? Onları kategorize ediyor. Yani onlara isimler vermiş oluyor. Yani. Şimdi burada da bunu anlamak lazım. Enne evvele vâdi'in li'ilmin nahvi huve Ebu'l Esved Eddüeli. Ebu Esved Eddüeli'dir. Yani ilk tedvin çalışmasını başlatan Ebu'l Esved Eddüeli'dir. Neyle yapmış? Bi emri emiril müminin Emirul Müminin Ali ibn Ebi Talib radıyallahu teala anhu. Hukmu şari'i fihi. Şari Teala'nın bu ilim hakkındaki hükmü nedir? Şari Teala bu ilim hakkında ne diyor? Ve taallumuhu bu ilmin öğrenilmesi farzun min furudil kifayet. Farz-ı kifayete. Ve rubama ama bazen taayyene, taayyün eder. Tebete sabit olur taallumuhu ala vahidin. Bir kimsenin üzerine ne yapar? Sabit olur. Yani bunu öğrenmek bir kimseye vacip olur. Fesara farza aynine aleyhi. O kimsenin üzerine farza. Hiç kimse nahv ilmini öğrenmedi. O zaman bütün bir halk, bütün bir halk mesul olur buna. Rize'de ne olacak? Nahv ilmini bilenler olacak. Yani en azından bir kişi üzerine ne yapmış oluyor? Bu farz-ı ayn olmuş oluyor. Hiç kimse bilmiyor. Hiç kimse bilmiyor. O zaman ne oldu? Herkes günahkar oluyor. Yani aynı cenaze namazı gibi. Hiç kimse, cihat gibi. Ne olur? Cihat farzı kifayedir. Ama öyle bir durum olur ki herkese cihat etmek farz-ı ayn olur. Bugünkü gibi. Bugünkü durumda herkese cihat etmek farz-ı ayn. Cihat deyince al elini tüfeği de çık milleti vur demek değil ki. Yani. Şeriat-ı İslamiye'yi savunmak. Müdafaa etmek. Peki Bismillahirrahmanirrahim. Kâlel musannifu. Musannif Hazretleri buyurdu ve huve o musannif Ebu Abdillah. Ebu Abdillah künyesiyle mükenna Muhammed ibn Muhammed ibn Davud es-Sinhaci el-ma'ruf el-ma'ruf ibn Acurrum. İbn Acurrum olarak ma'ruf olan el-mevlud dünyaya gelmiş fi senet İthneteyn ve seb'ine ve sitti mi'etin 672 senesinde dünyaya gelmiş vel müteveffa ruhu kabzedilmiş fi seneti 23 ve seb'imiyetin 723 senesinde de ruhu kabzedilmiş minel hicretin nebeviye rahimallahu teala kâle buyurdu. El kelamu huvel lavzul mürekkebul müfidu bil vada. Metin bu. Mukaddime bu. İnşallah Muhammed Muhyiddin Abdülhamid ne yapıyor? Bunu şerh edecek bize. Yani. Kale bu. El kelamu kelam. Kelam dediğin şey nedir? Yani söz. Değil mi? Söz. Nedir? Hüve o el lafzı. Bir kere lafızdır. Lafız. Ağızdan çıkandır. El mürekkebu اَلَّذ۪ي رُكِّبَ amiliyle bir araya gelmiş, diğer kelimeyle bir araya gelmiş. Yani terkipte yer almış. Cümlenin içinde yer almadıktan sonra ona kelam denmez değil mi? Peki. اَلْمُف۪يدُ bir anlam ifade eden. اَلْمُف۪يدُ bir anlam ifade eden. Neyle? بِالْوَضْعِ وَضْعِلَ yani konulmuş olmakla, bir manaya konulmuş olmasıyla. Evet, bir manaya vaz edilen, muhataba bir anlam ifade eden, terkipte yer alan lafza kelam denir. Şimdi bu kayıtların her birinin önemi var. Tamam, her birinin önemi var. Lafz olacak. Demek ki lafz değil ise kelam olmaz. Mürekkep olacak. Değil mi? Cümlenin içerisinde yer alacak. Yer almaz, onun kelam olması kelam değil ki o. Müfid olacak. Ne demek? Muhataba bir mana ifade edecek. Bir şey bildirecek. Muhatap ondan bir şey anlayacak. Ahmet geldiğinde. Ahmet geldiğinde ne olmuş? Değil mi? İlaca Ahmet. Ahmet geldiğinde. Ahmet geldiğinde ne oldu? Bu bir mana ifade etmiyor. Vada olacak. Vaz olacak. Yani o lafız bir manayı vaz edilmiş. Yani biz onu anlayacağız. Sen şimdi araba Türkçe konuşuyorsun. Türkçe anlatıyorsun. Araba o lafızlar vaz edilmemiyor. Arap bilmez ki. Arap için senin söylediğin o lafızların bir manası yok. Manasız. Değil mi? Türk için de şimdi sen Türk adam hiç Arapça bilmiyor. Ona Arapça anlatıyorsun. Türk için de aynıdır. Ona o söylediğin lafızların hiçbirinin neyi yok? Bir vaz olmadığı için onunla ilişkisi yok. Bilmiyor, anlamıyor. Ona kelam olmaz. O kelam değil. Ona tercüme edilip de onun anlayacağı forma sokulduğunda ancak onun için bir kelamdır. Ve kulu ben diyorum. Şarih Muhammed Muhyiddin Abdülhamid diyor ki li lafzil kelami. Lafzil kelami. Kelam lafzı için vardır. Yani el kelam dendiği zaman bu kelam kelimesi için vardır. Ma'neyani. İki tane anlamı vardır. Ehaduhuma lugaviyun ve sani nahviyun. Bir tanesi sözlük anlamı, bir tanesi de terim anlamı. Emmel kelamul lugaviyyu, lugavi kelam, fehu ibaratun amma tahsulu bi sebebihi faidetun. İbaratun ibarettir neyden? Amma ol şeyden ki tahsulu meydana gelir bi sebebihi, onun sebebiyle faidetun. Bir fayda, bir yarar ortaya çıkıyor. Sevaun ekane, ister olsun o lafzan. İster o lafız olsun, emlem yekün, isterse lafız olmasın. Lafız olsun olmasın, muhataba bir şey ifade eden her şey kelamdır. Muhataba bir mana ifade eden her şey. O manayı ifade eden şey lafız olsun veya lafız olmasın, fark etmez. Kel hattı vel kitabeti vel işareti, değil mi? Yazı gibi, yazmak gibi, çizgi çizmek gibi, işaret etmek gibi. Adam böyle yapıyorsun şimdi. Bir şey söylemiyorsun, böyle yapıyorsun. O karşı tarafa bir şey mana ifade ediyor ki koşa koşa geliyor. Yanına geliyor. Böyle yapıyorsun. Yani. Adam dönüyor arkasını, gidiyor, değil mi? Böyle ediyorsun. Susuyor. Susuyor, değil mi? Veya yazıyorsun oraya. Konuşmuyorsun, yazıyorsun. Ha bunlar ıstılahi anlamda bunlara kelam denmiyor. Ama lügavi anlamda, sözlük anlamıyla bunlar muhataba bir mana ifade ediyorlar. Dolayısıyla kelamdır. Evet. Ve emmel kelamun nahviyyu, nahvi kelam, felâ budde. Mutlaka lazımdır, illa gerekmekte ayrılık yoktur. Neyden ayrılık yoktur? Min en yecitemi'a fihi, evet, min en yecitemi'a fihi erba'atu umurin. Dört şeyin toplanmasına ayrılık yoktur. Mutlaka dört şey bulunması lazım. Nahvi bir kelam diyebilmemiz için bir cümleye, bir kelime topluluğuna biz kelam diyebilmemiz için dört şey olması lazım. Bir, el evvelu en yekune lafzan. Lafz olacak. Ve sani en yekune mürekkeben. Mürekkeb olacak. Ve sâci en yekune müfiden. Müfid olacak. Ve râbi en yekune mevdu'an bil vada'il arabiyyi. Arap tarafından vaz edilmesiyle mevzu konulmuş olacak. Arabi bir vazıla, yani Arap'ın koymasıyla konulmuş olacak. Yoksa Türklerin vaz ettiği lafızlar Araplar için bir mana ne yapmaz? İfade etmez. Şimdi tek tek bunları izah edecek. Ve mana kevnihi lafzan, lafz olmasının anlamı en yekuna savten müştemilen ala ba'dil hurufi. En yeküne olmasıdır savten bir ses. Müştemilen, kuşatan, içine alan bir ses. Ala ba'dil hurufi el hicaiyeti. Hece harflerinin bir kısmını kendinde bulunduran bir ses olmasıdır. Lafz demek bu demektir. Lafız sestir. Ses, ama o ses ne yapıyor? İçinde bir takım harfleri barındırıyor, bulunduruyor. Elleti o harfler ki tebtedi'u başlıyor bil elifi elifle ve tentehi bitiyor neyle bil ya'i ya'yla. Elifle başlayıp ya ile biten harfleri ne yapıp kendinde bulundurması demektir. Ve mitaluhu ve mitalul lafzı, lafzın örneği nedir? Ahmedu, Ahmet ve yektubu, yektubu ve sa'idun, sa'id. Bunlar lafızdır. Fe inne külle vahidetin min hâlihil kelimâti telâfi, şu üç kelimeden her biri inden nutki biha, bihadil kelimat. Bu kelimeler söylendiğinde tekûnü oluyor savten müştemilen ala erba'ati ehrubin hicaiyetin. Hece harflerinden dört tane harfi şamil oluyor. Öyle değil mi? Bakıyorsun hemze var, ha var, mim var, dal var, ya var, ke var, te var, be var, sin, ayin, ya, dal. Bu harfleri bulunduruyor. Dolayısıyla bunlar ne? Lafız. Peki fel işaretü, öyleyse işaret mesela la tusemma kelamen inden nahviyyine, nahiv alimlerinin katında işarete kelam denilmez. Niçin? İşaret bak hiçbir şey çıkıyor mu böyle yapınca? Ağızdan çıkan bir ses yok. Li'ademi kevniha savten müştemilen ala ba'dil hurufi, hece harflerini içine alan bir ses olmadığı için. Ve inkânı, her ne kadar tüsemma isimlendiriliyor ise de hiye, el işaretu işaret, indel lugaviyyin, lügatçılara göre, dilcilere göre her ne kadar isimlendiriliyorsa kelamen, kelam diye isimlendiriliyor. O da bir kelamdır. Böyle yapıyorsun adama, işaret ediyorsun. O da bir kelamdır. O çünkü bir kelam olmasa, ona bir mana, bir şey ifade etmese adam koşup yanına gelmez. Ama gel gelelim. Nahvi olarak ona kelam denmiyor. Lugavi olarak ona kelam deniyorsa da li husulil faideti biha, çünkü o işaret sebebiyle muhataba bir faide ne yapmaktadır? Meydana gelmektedir. ومعنى كونه مركبا. Peki mürekkep ne demek? En yekune müellefen, o kelamın oluşturulmuş olmasıdır, meydana getirilmiş olmasıdır. Min kelimeteyni, iki kelimeden meydana getirilmiş olmasıdır. Ev ekthara. Min kelimeteyni, iki kelimeden. Ev ekthara min kelimeteyni. İki kelimeden, daha fazla kelimeden oluşturulmasıdır. Nahvu. Muhammedun müsafirun. Muhammedun, Muhammed müsafirun, yolcudur. Vel ilmu, el ilmu, ilim, nafi'un. Ve yine yeblugul müctehidu el mecde. Müctehid, gayret gösteren kişi ulaşır. El mecde, şerefe ulaşır. Ve yine bir örnek, likulli müctehidin nasibun. Likulli müctehidin, her gayret eden kimse için nasibun, nasip vardır. Vel ilmu, ilim, hayru ma tes'a ileyh, gayret gösterdiğin şeyden en hayırlı olandır. Çalıştığın, çabaladığın şeylerin en hayırlısı ilimdir. Şimdi bakalım. Fekullu ibaratin min hazil ibarati. Şu ibarelerden her bir ibare, şu anlatımlardan, şu ifadelerden her bir ifade tüsemma kelamen. Bunlara kelam deniyor. Ve külle ibaratin minha, şu ibarelerden her biri müellefetün min kelimeteyni ev ekthara min kelimeteyni. İki veya ikiden fazla kelimeden meydana gelmiş. Bak Muhammed'in iki kelime. El ilmin abi iki kelime. Yeblugul müştehid el mecde üç kelime. Değil mi? El ilmu hayru ma tesa ileyhi beş kelime, altı kelime. Fel kelimetul vahidetu bir kelime la tusemma kelamin inden nuhati nahiv alimlerine göre kelam diye isimlen. Sadece Zeyd dedin. Zeyd kelam değildir. Amr dedin. Kelam değildir. İlla ancak tüsemma el kelimetul vahidetu kelamen izen damme gayruha ileyha. Kendisinden başka bir kelime ona ilave edilir, katılırsa o zaman ona kelam denir. Peki bu katılma işi sevaun ekane indumamu gayriha ileyha hakikaten, ister diğer kelimenin kendisine katılması hakiki olsun. Hakikaten iki tane kelime var. Kel emthileti sabikati, az önce geçen örneklerde olduğu gibi. Em takdiran. Em ya da emkâne indımâmu gayriha ileyha, veya da diğer kelimenin o kelimeye ilave edilmesi takdiri cihetten olsun. Lafızda tek kelimedir ama mana itibariyle iki ve ikiden fazla kelimedir. Nasıl oluyor? Kema idâ qâlil leki qâil. Sana bir kimse şöyle dese. Kema nitekim idâ qâlil leki qâil. Sana bir kimse dediği zamanda men ehûke. Kardeşin kim? Men kim ehûke? Senin kardeşin kimdir? Fetekûl, sen de diyorsun cevaben. Muhammedun. Muhammed'dir. Muhammedun, Muhammed'dir. Yani Muhammed bu da tek kelime değil. Lafızda baktığın zaman tek kelime. فَهَذِهِ الْكَلِمَةِ تُعْتَبَرُ كَلَامًا. Muhammed'una kelam deniyor. Ama Muhammed tek kelimedir. لِأَنَّ takdira. Ne demek? لِأَنَّ تَقْدِيرَ الْكَلَامِ. Buradaki kelamın takdiri. Muhammedun ehi veya te ehi Muhammedun. Tamam mı? Feyye fit takdiri, öyleyse takdir itibariyle ibaratun müellefetun min selasi kelimatin. Üç kelimeden meydana gelmiş. Muhammed bir, eh iki, mütekellim yası üç. Anlaşıldı hocam. Tamam mı? Peki. Ve mana kevnihi müfiden, müfit olmasının anlamı nedir? En yahsüne, güzel olmasıdır. Sükutul mütekellimi aleyhi. Mütekellimin, konuşan kimsenin o kelam üzerine sükut etmesi güzel oluyor. Daha başka bir şey söylemesine gerek yok. Yani muhatap onu anladı. Mütekellim de söylemesi gerekeni söyledi. Evet. Tamam. Bir haytü şöyle. La yebka kalmıyor. Es-sami'u. Sami dinleyici kalmıyor. Muntazıran bekleyici olarak. Lişeyin ahira. Başka bir şeyi bekleyici olarak kalmıyor. Yani sen dedin ki Ali geldi. E Ali geldi geldi, tamam. Ama dediğin zaman Ali geldiği zaman, Ali geldiği zaman dediğin zaman, Ali geldiği zaman ne olacak? Değil mi? Felev gulte, şayet sen söylesen. Desen ki, İza hadaral üstadü, hoca geldiği zamanda, La yusemma zalike kelame. La yusemma zalike murakkab. Bu mürekkebe isim verilmez kelame. Kelam denmez buna. Velev ennehu lafzun mürekkebun min selati kelimatin. Her ne kadar bu üç kelimeden meydana gelen bir lafızdır. Liennel muhatabe. Çünkü muhatap. Liennel sami'a. Çünkü sami dinleyici. Yantazırı beklemektedir. Değil mi? Ma tekuluhu ba'de hâfe. Bundan sonra ne diyeceksin? Değil mi? Yantadır bekliyor. Ma takuluhu. Neyi söyleyeceksin bakalım? Ne diyeceksin? Ba'de hâde. Mimma yeterattebu ala huduril üstâdi. Hocanın gelmesine, hocanın gelmesi üzerine lazım gelen şeyden ne söyleyeceksin? Hoca geldiğinde ne olacak? Ne oluyor? Bunu ifade eden bir kelimat, bir cümle söylemeni bekliyor. Feyda gulte, sen dediğin zaman ila hadara el üstadı ensate et telamidu. İla hadara geldiği zaman el üstadı, hoca geldiği zaman da ensate, susar et telamidu. Öğrenciler susar dediğin zaman sarı kelamen, işte o zaman kelam oluyor. Li husulil faideti, faide meydana geldiğinden dolayı. Ve mana kemrihi mevdu'an bil vada'l arabi. Arabın vaz'ıyla mevzu olması ne demektir? En tekûnel elfâzul müsta'meletü, kullanılan lafızların olmasıdır. Fil kelâmi, kelamda. Minel elfâzı, lafızlardan olması lazım. Elletî vada'atha el-arabu, Arabın vaz'ettiği lafızlardan olması lazım ki liddelâleti alâ ma'nin minel ma'ani, manalardan bir manaya ne olsun? Delalet olsun. Mesela hadar. Hadara nedir? Kelimetün, bir kelimedir ki vada'aha el-arabu, Arap onu vaz'etmiştir. Limana, mana için. Hangi mana? Vehu husulul huduri fi'z zamanil madi. Gelmenin geçmiş zamanda meydana geldiğini ifade eden mana için onu Arap vaz etmiştir. Ve kelimetu Muhammed, Muhammed kelimesi de kad vada'aha el arabu, Arap onu vaz etmiş, koymuştur. Limana, mana için. Ve o manada nedir? Zatu şahsi el müsemma bihâdır ismi. Bu isimle isimlendirilen kişinin kendisidir. Fe idâ gulte, sen dediğin zaman hadara Muhammedun, hadara Muhammed dediğin zaman tekûnü olur, tekûnü olursun. Kad iste'amelte, kullanmış olursun. Kelimeteyni, iki tane kelimeyi kullandın. Küllün minhuma, o iki kelimeden her biri de mimma vada'ahu el arabu, Arap'ın vaz ettiği kelimelerdendir. Bi hilafi ma, ancak böyle değildir. İza tekellemte bi kelamin, bir kelamla konuştuğunda ki mimma vada'ahu el acemu, acemin vaz ettiği bir takım lafızlar ile konuştuğunda buna kelam denemez Arap için. Niye? Çünkü Arap'ın vaz'ında olmayan kelimelerle Arap'a bir mana ifade etmiş olamazsın. Kel fursi, Farslar gibi ve Türki ve Berberi ve Francı, Fransızca. Feyno la yusamma fi urfi ulema'il arabiyye kelamen ve insemmahu ehlul lugatil uhra kelam. Türkiye göre o kelamdır. Fransız'a göre o kelamdır. Fars'a göre o kelamdır. Ama gel gelelim, Arap'a göre o kelam olmuyor. Niçin kelam olmuyor? Çünkü Arap ondan ne yapamıyor? Bir mana elde edemiyor. Peki. Emsiletün للكلام المستوفي evet emsele lilkelamil mustawfi eşruti, şartları kendinde toplayan kelamın örnekleri. Bu söylediğimiz dört şartı kendinde barındıran, bulunduran kelamı örnekler. El cevvu sahvu, hava açıktır. El bustanu mutmir, bahçe meyvelidir. El hilalu sati'u, hilal parlaktır. Es sema'u safiyetun, gök temizdir. Yudî'ul kameru leylen, ay geceyi aydınlatıyor. Yencehul müctehidü, çalışkan başarır. La yuflihul kesûlü, tembel felaha ermez. La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammedun safbetül murselîne, Muhammed aleyhisselam peygamberlerin özüdür. Allahu Rabbuna Muhammedun nebiyyuna, Allahu Allah Rabbuna, Rabbimizdir. Muhammedun Nebiyyuna, Muhammed Nebimizdir. Peki. Emsiletün lillafzul müfredi, müfret lafzın örnekleri Muhammed, Ali, İbrahim, Kame, Min. Bunlardır. Emsiletün lilmürekkebi gayril müfidi, muhataba bir anlam ifade etmeyen mürekkeplere örnek Medinetül İskenderiye. İskenderiye şehri. Ne olmuş? Abdullah. Allah'ın kulu. Hadramevtü. Hadramev. Hadramut diyorlar ya. Lev ensafen nasu. İnsanlar insaf etse. Ne olacak insanlar insaf? Bir şey. İlaca şitav. Kış geldiğinde. Tamam mürekkeptir. Ama bu kadar bir anlam yok. Mehma. Mehma ehfa el murai. Mehma her ne şey ki. Ehfa gizler el murai. Riyakar ne ki gizler. Ne olmuş ne ki gizler. Allah onu ortaya çıkarır. Ama yok. Onu söylenmediği zaman da o ne olmaz? Kelam. İntalaati şemsu. Güneş doğarsa. Güneş doğarsa fennaru mevcudun. Gündüz var. Değil mi? Evet. Evet hocam. Burada bitirdik. Al Mahmut hocam. Şimdi bunun teminatlarını sana bırakıyoruz hocam. Tamam mı? Bu esilerdir, teminattır bilmem ne. Metni okuyacağız. Teminatlar, meminatlar sen kendin. Teminatlar kendin. O öyle şeyler diyor. Esile mesele diyor ya. Esile alamadikkat demişti. Yok işte teminat.